แนะนำบทกอฟริดบทกอฟริดเป็นบทมักกียะห์มี85องค์การบทนี้เริ่มด้วยการสดุดีคุณลักษณะอันดีงามของอัลลอฮ์และสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และได้เผยเห็นถึงการโต้เถียงของพวกปฏิเสธศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์ทั้งๆที่สัจธรรมนั้นได้ปรากฏอย่างชัดแจ้งแก่พวกเขาแล้วขณะนั้นก็ดีนักโต้เถียงและบรรดาผู้ยะโสก็ยังโต้เถียงและแสดงอาการดิ่งยะโสอยู่บทได้เผยเห็นถึงจุดจบของประชาชาติในอดีตซึ่งอัลลอฮ์ได้ทำลายล้างพวกเขาด้วยเดชานุภาพของพระองค์โดยไม่มีมนุษย์คนใดรอดพ้นไปได้ท่ามกลางบรรยากาศที่น่ากลัวนี้ก็ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ของมาลาอิกะห์ผู้แบกบัลลังก์ในการวิงวอนขอของพวกเขาแก่ผู้ที่ยำเกรงและกลับเนื้อกลับตัวบทได้กล่าวถึงภาพลักษณ์แห่งวันอาคิเราะห์และความน่ากลัวของวันนั้นโดยที่ปวงบ่าวจะถูกมายืนต่อหน้าพระผู้ทรงอำนาจเพื่อการสอบสวนความหวาดกลัวและความสะทกสะท้านได้ปกคลุมพวกเขาเสมือนกับว่าหัวใจมาจุกอยู่ที่คอหอยหรือเป็นลมหมดสติไปและในท่ามกลางสภาพอันน่ากลัวและโกลาหลเช่นนั้นมนุษย์จะได้รับการตอบแทนอย่างยุติธรรมหากทำดีก็จะได้ดีหากทำชั่วก็จะได้ชั่วและบทได้กล่าวถึงเรื่องการอีหม่านศรัทธาและการละเมิดคือในการที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้เรียกร้องเชิญชวนฟิรอูนสู่การอิมานแต่ฟิรเอาประสงค์ที่จะฆ่ามูซาและบริวารของเขาโดยเกรงไปว่าการอิมานจะแพร่กระจายไปท่ามกลางหมู่ชนของเขาเรื่องนี้ได้ปรากฏขึ้นมาซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อได้มีการกล่าวถึงเรื่องของมูซาและฟิรเอานั่นก็คือปรากฏการณ์ของชายผู้ศรัทธาที่มาจากวงวานของฟิรเอาซึ่งซ่อนการศรัทธาของเขายอมสารภาพต่อสัจธรรมด้วยความนอบน้อมและระมัดระวังแล้วด้วยการเปิดเผยและการประกาศอย่างชัดแจ้งเรื่องได้จบลงด้วยความหายนะของผู้ละเมิดหญิงยะโสด้วยการจมน้ำตายในทะเลพร้อมกับบริวารและสมุนของเขาและด้วยความรอดพ้นของนักเผยแผ่ผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายบทได้เผยถึงสัญญาณต่างๆแห่งจักรวาลบางชนิดเป็นการยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และย้ำถึงความเป็นเอกภาพของพระองค์แก่บรรดาผู้ตั้งภาคีต่อพระองค์และปฏิเสธศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆของพระองค์บทจบลงด้วยการกล่าวถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้ละเมิดและหญิงยะโสและภาพลักษณ์แห่งการลงโทษซึ่งประสบแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาอยู่ในสภาพแห่งการหลงลืมหลงระเริงบทนี้ถูกขนานนามว่ากอฟิรเพราะอัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงลักษณะอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันสวยงามของอัลลอฮ์ในตอนต้นของบทและได้กล่าวซ้ำถึงการอภัยในการเรียกร้องของชายผู้ศรัทธาว่าขณะที่ฉันเรียกร้องเชิญชวนพวกท่านไปสู่พระผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอภัยอย่างเด็ดขาดและบทยังถูกขนานนามว่าบทมุมินเพราะกล่าวถึงเรื่องของชายมุมินผู้ศรัทธาที่มาจากวงวานของฟิรเอา บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ฮามีม ฮามีม تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم คัมภีร์นี้ได้ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงรอบรู ้ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ผู้ทรงอภัยในความผิดและทรงรับการขออภัยโทษผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความโปรดปรานไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ยังพระองค์เท่านั้นที่เราจะกลับไป ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد ไม่มีผู้ใดจะโต้เถียงเกี่ยวกับองค์การต่างๆของอัลเลาะห์นอกจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นอย่าได้การวางมาดของพวกเขาในหัวเมืองต่างๆเป็นที่หลอกลวงแก่เจ้าได้ กัซซะบัตกับลุมกอมนูฮิวัลอะห์ซาบมินบะอ์ดิฮิมวะฮัมมัตกุลลุอุมมะตินบิรอซูลิฮิมลิยะคุซูฮวะจาดะลูบิลบาฏิลลิยุดฮิฎูบิฮิลฮักกะฟะอะคัซตุฮุมفكيف كان عقاب فقط ก่อนหน้าพวกเขานั้นกลุ่มชนของนัวและพลพรรคต่างๆหลังจากพวกเขาได้ปฏิเสธมาก่อนแล้วและทุกๆประชาชาติได้ตั้งใจเพื่อจะทําลายล้างรอซูลของพวกเขาและโต้เถียงด้วยความเท็จเพื่อลบล้างความจริงให้สูญสิ้นไปดังนั้นข้าจึงได้เอาโทษพวกเขาแล้วเป็นอย่างไรบ้างการลงโทษของข้า วะกะซาลิกะฮักกัตกะลิมะตุร็อบบิกะอะลัลละดีนะกะฟะรูอันนะฮุมอัศฮาบุนนาร และฉะนั้นแหละประกาศิตแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้สมจริงแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเขาเป็นชาวนรกแน่ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم บรรดาผู้แบกบัลลังก์และผู้ที่อยู่รอบๆ บัลลังก์ต่างก็แซ่ซ้องด้วยการสรุดีสรรเสริญพระผู้อภิบาลของพวกเขาและศรัทธาต่อพระองค์และขออภัยโทษให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาโอ้พระผู้อภิบาลของเราพระองค์ท่านทรงแผ่ความเมตตาและความรู้ไปทั่วทุกสิ่งขอพระองค์ทรงโปรดอภัยกับบรรดาผู้ขอลุกแก่โทษและดำเนินตามแนวทางของพระองค์ท่านและทรงคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด รับบานาวะอัดคิลฮุมจันนาติอัดนินิลลาตีวะอัดตะฮุมวะมันศอลิฮะมินอาบาอิฮิมวะอัซวาจิฮิมวะดุรรียาติฮิมอินนะกะอันตัลอะซีซุลฮะกีม โอ้พระผู้อภิบาลของเราและขอพระองค์ทรงให้พวกเขาได้เข้าสวนสวรรค์อันสถาพรซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่พวกเขาพร้อมทั้งผู้กระทำความดีจากบรรพบุรุษของพวกเขาและคู่ครองของพวกเขาและลูกหลานของพวกเขาแท้จริงพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ